byś miał wszystko. Chleb i igrzyska, całą ziemię. Pod nogami swymi i u swoich stóp powiem, to były wspaniałe czasy. Co powiem, to powiem. Młodość, siła i potęga, prawdy, wiary, takie były. To były wspaniałe czasy, ha, ale się skończyły. Skończyły się i co? Teraz chujoza, dookoła groza. Gdzie tam ten czas? Zostawił nas bez litości, bez litości, bez nadziei. Nas zostawił jak sieroty po maturi, jak sieroty po ojcu. Trzeba zbierać się do życia tak od nowa, bo w końcu każdy ma to, na co kończy stać. To filozofia żadna, tylko lata już nie jako nie. Te chwila to nieładna, wartości żadnej. A kiedyś wszystko miał, pieniędzmi srał. Na szczycie samym królu, bogaty do bólu. A teraz to to co? A teraz to to jak? A teraz trzeba się do życia zbierać jeszcze jak? Chujoza totalna, heja, heja, heja. Pierdoleni politycy, heja, heja, heja, heja. Nastukane ich dzieciaki, co bezkarne leżą w brejach. Naturalne obszczymury spolegliwe, lachociągi, czasy dobre przeminęły. Ekspresowe już pociągiem poszły się jebać. Kiedyś miał wszystko, i wszystko i chleb. Tak od nowa zbierać, a totalna to groza. Już nie marzę życia, nie umierać, tak. Więc posłuchaj to do ciebie. Posłuchaj, jaki pomysł mam. Posłuchaj to do ciebie. Czy znasz tutaj obok mały bank? Nie weźmie w ręce swego życia prędzej czemu. Nie zasługuje nawet, nie zasługuje nawet, nie zasługuje nawet.